cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Bang to Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Inflacja w październiku wyniosła 6,6%. Analitycy przewidują, że pod koniec roku nieznacznie wzrośnie. Marszałek Sejmu zawiadamia 3 osoby o pierwszeństwie przysługującym im w objęciu mandatu europosła. USA i Chiny wznowią kontakty, także te wojskowe zgodzili się na to przywódcy obu krajów. Inflacja hamuje. W październiku wyniosła 6,6%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To najniższy odczyt od 2 lat. We wrześniu inflacja była na poziomie 8,2%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego tłumaczy, co stoi za spadkiem. To głównie efekt wolniejszego wzrostu cen żywności oraz spadku cen paliw w ujęciu rok do roku. W najbliższych 2 miesiącach inflacja może lekko wzrosnąć, docelowo do około 7% w grudniu. Będzie to wynikać głównie ze wzrostu cen energii oraz paliw, tym samym inflacja na koniec roku będzie wyższa niż w październiku, ale niższa niż we wrześniu. Zdaniem eksperta w przyszłym roku inflacja wróci do trendu spadkowego. W najbliższym czasie Polska ma dostać zaliczki z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli środków z Krajowego Planu Odbudowy. Poinformował o tym minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Polska otrzyma zaliczki w 2 transzach, każda w wysokości ponad 1,2 mld złotych. Środki to będą przeznaczone m.in. na transformację energetyczną czy zrównoważony transport. W połowie maja ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła Repower EU Plan. To odpowiedź na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Plan zakłada transformację europejskiego systemu energetycznego. Marszałek Sejmu podpisał dokumenty informujące 3 osoby o pierwszeństwie przysługującym im w objęciu mandatu do Parlamentu Europejskiego. Jedną z nich jest Włodzimierz Karpiński, który jest podejrzewany o korupcję i od lutego przebywa w areszcie. Marszałek Szymon Hołownia powiedział, że jest to normalna czynność urzędowa, dodał, że nie jest to żadna polityka, bo to trzeba zrobić. Z kancelarii wyszły pisma i do pełnomocników pana Karpińskiego i do jeszcze 2 posłów, że przysługuje im pierwszeństwo w objęciu mandatu parlamentarnego. Dopiero od tego momentu, kiedy to pismo do nich dotrze i oni się z nim zapoznają, oni mogą wyrażać swoją opinię i chęć przyjęcia tego mandatu albo jego odrzucenia. Wszystkie deklaracje, które składali do tej pory, są nieważne. Włodzimierz Karpiński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Mandatu nie uzyskał. Zdobył go Krzysztof Hetman, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po Krzysztofie Hetmanie jest posłanka Joanna Mucha, która wybrała pracę w Sejmie. Następnym na liście był poseł, który zmarł. Gdyby Włodzimierz Karpiński został europosłem, objąłby go immunitet. Prokuratura Krajowa wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie ubiegłorocznego wybuchu rakiety w suszarni zbóż w Przewodowie na Lubelszczyźnie. W eksplozji, do której doszło rok temu, zginęło 2 mężczyzn. Został skierowany wniosek o pomoc prawną do Ukrainy, ponieważ czynności dowodowe w kraju zostały już wyczerpane, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. Nie możemy przekazać informacji na temat skierowanego wniosku do Ukrainy. Jakich informacji i danych żąda polska prokuratura? Możemy tylko powiedzieć, że taki wniosek został skierowany i czekamy na jego rozpoznanie. Jest to świeża sprawa, tak więc jeszcze z pewnością trochę trzeba będzie na realizację tego wniosku poczekać. We wrześniu minister sprawiedliwości potwierdził, że rakieta, która spadła w Przewodowie, pochodziła z Ukrainy. Początkowo o wystrzelenie rakiety oskarżano Rosję. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping zgodzili się przywrócić komunikację między siłami zbrojnymi obu krajów. Przywódcy spotkali się w Kalifornii przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Chiny zerwały wojskowe kontakty ze Stanami Zjednoczonymi po wizycie przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie w połowie ubiegłego roku. Kontakty te zostaną teraz przywrócone. Wznawiamy bezpośrednie kontakty między wojskami, które jak wiecie zostały zerwane, co zwiększało ryzyko wypadków i nieporozumień. Powiedział Joe Biden po trwających 4 godziny rozmowach z Xi Jinpingiem w posiadłości Filoli pod San Francisco. Przywódcy USA i Chin zgodzili się także na przywrócenie bezpośrednich kontaktów. W nadchodzących miesiącach będziemy prowadzić dyplomację na wysokim szczeblu z Chińską Republiką Ludową w obu kierunkach, aby utrzymać otwarte linie komunikacji, w tym między prezydentem Xi a mną. Joe Biden zapowiedział także współpracę Stanów Zjednoczonych z Chinami w sprawie zapobiegania przemytu fentanylu i składników do produkcji tego narkotyku, a także w sprawie sztucznej inteligencji. Według przedstawicieli amerykańskiej administracji najtrudniejszym punktem rozmów była kwestia Tajwanu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kilkanaście osób, instytucji, fundacji i przedsięwzięć zostało uhonorowanych przez prezydenta Nagrodą dla Dobra Wspólnego. Gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wśród wyróżnionych jest grupa ratownicza Nadzieja z Łomży. Liczy 200 wolontariuszy, są wśród nich ratownicy medyczni, a także młodzież i dzieci. Najmłodszy wolontariusz ma 11 lat, mówi szef grupy ksiądz Radosław Kubeł. Grupa Ratownicza Nadzieja jest jednostką społeczną, która swoim działaniem obejmuje całą północno-wschodnią Polskę. Zajmujemy się udzielaniem pierwszej pomocy, poszukiwaniami. Świadczymy także pomoc społeczną osobom, które tego potrzebują. Nagrodzone zostały także m.in. banki żywności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano życie mogą utrudniać jeszcze mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu na północy, a rano także na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, więc może być ślisko. Tym bardziej, że już pierwsze minusy pojawiają się na mapie pogodowej. W Łodzi na przykład minus 1, okolice zera to Toruń i Bydgoszcz, Trójmiasto, Olsztyn, a także Warszawa. Najcieplej w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, a także we Wrocławiu ponad 6 stopni Celsjusza. Maksymalnie tych stopni ma być 9, przypominamy. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni, jedynie na wschodzie zachodni. W górach wiatr będzie powodować zawieje i zamieci śnieżne. Warszawa jest praktycznie za rogiem. To tylko 5,5 godziny pociągiem z Berlina, pisze portal tygodnika Der Spiegel w obszernym tekście poświęconym turystycznym walorom naszej stolicy. Stolica Polski stała się jednym z najbardziej ekscytujących miast w Europie. Naszym gościem będzie przewodnik po Warszawie w tej godzinie. Zapytamy się, co warto zobaczyć w stolicy Polski, ale może Państwo też macie swoje propozycje. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your we Plebiscyt na młodzieżowe słowo roku przyspiesza. Wybrano 20 faworytów, wśród nich słowo z Gary Pała. Państwa komentarze. Ale ja myślę, że tu inspiracją dla nich byliśmy my, starszacy. Bo ja pamiętam swoje, co prawda, z Gry Pały i z Matmy Pały, ale były, bywały z Gry Pała. Dziękuję, pozdrawiam. Jest krócej, jest przyjemniej i może bardziej dosadnie. Chodzi o porażkę pewnego rodzaju. Jakie inne słowa podbiły państwa serce? Najbardziej dotychczas podobało mi się określenie dzban. W Dniu Filozofii to ma naprawdę głębokie znaczenie. Takich, które są nieśmiertelnym dla mnie neologizmem, ten, na który copyright ma Piotr Baron z Waszej Trójki. Jego określenie radioci po prostu wzięłam do siebie i czasami mówię o sobie, bo faktycznie jestem radiotką i wcale się tego nie wstydzę. Przepięknie. Do 30 listopada internauci decydują, które słowo stanie się tym młodzieżowym słowem roku 2023. Dzisiaj pytamy o slang młodzieżowy. Czy państwo zaczerpnęli języka? Jakie słowa państwo słyszeli? 2 dwójki i 7 trójek. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na sen. Niemiecka prasa ekscytuje się Warszawą. Naszym gościem jest przewodnik po Warszawie, Bogusław Kurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Bogusławie, z czego pana zdaniem ta ekscytacja wynika? Z naszej historii. To jest fenomenalne miasto. Ja się wcale Niemcom nie dziwię, że oni zaczęli się ekscytować Warszawą, zaczęli pisać o Warszawie, że to jest ciekawe miejsce. Ja na ich miejscu również bym to pisał, że to jest bardzo ciekawe miejsce, godne polecenia. No właśnie, oni dopiero odkrywają, bo moi znajomi z Niemiec no, rzadko bywają w Polsce, akurat te osoby, które ja znam i wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, przyjedźcie, zobaczcie, ale to nie jest kraj albo w ogóle miasto, które jest gdzieś tam na pierwszym miejscu na liście. Oczywiście, że nie. Przeciętny Niemiec o Polsce wie bardzo mało. A już o Warszawie to już totalnie mało. Także oni tak naprawdę od kilku lat dopiero odkrywają Polskę. Przeciętny Niemiec wie bardzo dużo o Francji, o Hiszpanii, o Włoszech, o Portugalii, ale Polsce to gdzieś... Mimo, że jesteśmy sąsiadami, to jest terra incognita, no właśnie, ziemia nieznana. Pana zdaniem, że z czego to wynika? Że oni mało wiedzą? No mimo, że jesteśmy... Z edukacji, którą mają po prostu u siebie w szkole, gdzie Polska jest traktowana, oj, to bardzo delikatnie, o drugiej wojnie coś tam powiedzą, tak. I to w zasadzie tyle. Bo to też właśnie jest związane, ta historia tych dwóch narodów, no z taką no, smutną przeszłością również, prawda? Wojenną przeszłością i czy w związku z tym właśnie pewnego rodzaju tematy w Niemczech są przemilczane? Na pewno. Ależ oczywiście, że tak. Oni czują, część przynajmniej z nich czuje wstyd za to, co po prostu wyrabiali w czasie II wojny światowej. Dopiero potem, kiedy tu już przyjadą, kiedy popatrzą, bo oni mają taki obraz Polski, jeżeli w ogóle jakikolwiek mają. Martyrologii, zbrodni po prostu hitlerowskich, nazistowskich i tak dalej. A okazuje się, że to jest nowoczesne miasto, tak jak przyjeżdżają. I już. To właśnie odkrywają. I to jest dla nich szok. To jest coś niesamowitego, kiedy pojedzie się, wjeżdża się na 30 piętro Placu Kultury i Nauki, zobaczy się panoramy miasta, zobaczy się te wszystkie wieżowce. Oni są po prostu zszokowani. Oni są zszokowani tym, że w Warszawie jest, no oczywiście w porównaniu do tego, co dzieje się na zachodzie, porządek, że jest czysto, że jest schludnie i że jest bezpiecznie. Tutaj można, że tak powiem, w środku nocy po centrum sobie chodzić i nic się nie stanie. Na zachodzie tak już nie jest. No właśnie, ja pamiętam też, no wszyscy żyjemy w jakichś trochę stereotypach, pamiętam swoje wycieczki na Litwę i na Łotwę, spodziewałem się bardziej może tego, co widziałem we Lwowie, tymczasem okazało się, że to są nowoczesne kraje, które mają też bardzo dużo, czerpią, mam wrażenie, też z kultury skandynawskiej, ale także słowiańskiej, jakby z wielu źródeł i myślę sobie, że tak naprawdę trzeba się decydować na podróże, bo one otwierają niezwykle horyzonty i na poznawanie ludzi. Ależ oczywiście, że tak, bo to nas ubogaca, mamy lepszy obraz, są różne stereotypy, no i rzeczywistość jest troszeczkę inna. Polska, szczególnie Warszawa, się bardzo, bardzo zmieniła. I ci turyści, którzy tutaj z całego świata przyjeżdżają, dla nich często jest to szok. Panie Bogusławie, jaką pan historię opowiada o Warszawie Niemcom w tym przypadku? Bo pan prowadzą mnóstwo grup za granicę, pan wspomniał nam jeszcze... Cały świat. Tak. O Chińczykach. Chińczyków no, również, mówię po chińsku, prowadzą grupy chińskie. Każda grupa, każda nacja ma swoją specyfikę. Jeśli chodzi na przykład o Chińczyków, odmieniamy Chopina przez przypadki. Chopin to jest numer jeden dla Chińczyków, w ogóle dla Azjatów. Wszystko, co jest związane z Chopinem, musi być wspaniałe. Chińczyk, jak postrzega Polskę, to on przede wszystkim, to jest numer jeden, to jest Chopin, numer dwa to jest Kopernik, numer trzy to jest Skłodowska. Ci, którzy się interesują piłką nożną, to Lewandowski. To są czterech najbardziej znani po prostu Polacy dla Chińczyka. Chopin odmieniany przez przypadki. No trochę taka kwintesencja, to dobrze się przygotowują. To bardzo dobrze, to towar eksportowy. I teraz tak, każda wycieczka chińska musi mieć w swoim... No, opowieść musi być o Chopinie. Jeżeli nie ma miejsc związanych z Chopinem, to wycieczka jest nieudana. A jeśli chodzi o Niemców, bo tutaj właśnie wspominaliśmy o tej trudnej historii, no... Myślę, że niełatwo jest nawiązać czasami może nić porozumienia, opowiedzieć o tym wszystkim tak, żeby, no nie wiem, ktoś z młodego pokolenia nie czuł się urażony, ale jednocześnie powiedzieć prawdę. Młode pokolenie jest akurat otwarte, to z tym nie ma problemu. Oni i większość młodego pokolenia nie ma tych negatywnych stereotypów. Największy problem jest z powiedzmy 50+. No to jest największy problem. Bo jednak część Niemców nadal przekonanych jest o swojej wyższości, o tym, że są kimś lepszym. Niestety nadal to funkcjonuje. I tutaj z tą grupą, powiedzmy 50+, tak, to z nimi jest jakiś tam, powiedzmy, problem, tak, żeby opowiedzieć tą historię taką, jaką ona była, bez, nie przemilczać, opowiedzieć tak, oczywiście trzeba być delikatnym. Mhm. A czy każda wycieczka rozpoczyna się od tego samego miejsca, czy jednak właśnie, biorąc pod uwagę specyfikę nacji, różnego rodzaju punkty startowe pan wybiera na mapie miasta? Wycieczki chińskie to zaczynamy od Chopina, czyli od łazienek, od pomnika Chopina w łazienkach i potem, bo każdy Chińczyk, on podróżuje w tym sensie, że to jest początek i koniec, to jest taka opowieść. To są specyfika wycieczek chińskich. Z wycieczki niemieckiej zaczynają się najczęściej od kolumny Zygmunta. Stare miasto, ta pocztówkowa Warszawa, no i bardzo często Stara Praga. Myślę sobie, ona stała się bardzo modna. Myślę sobie, że powinniśmy jak najczęściej się spotykać, zapraszać także wszystkich do Warszawy, żeby wszyscy poznawali naszą historię, ale także wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami i obalać stereotypy, które istnieją. No, panie Bogusławie, pan ma bardzo odpowiedzialne zadanie tutaj. Pan jest takim łącznikiem, można powiedzieć. No, oczywiście, że tak. Dzięki mnie ci turyści poznają Warszawę, poznają Polskę, poznają historię, tradycję polską, poznają kuchnię polską. Każda wycieczka, w większości przypadków, oni wszyscy, kiedy przyjeżdżają, to chcą coś zobaczyć ciekawego, usłyszeć coś ciekawego i oczywiście zjeść coś dobrego. No to tak. Obowiązkowo. A z tej kuchni Polska słynie. Bogusław Kurek, tak. Przewodnik po Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.

ciągle nic nie wiemy, a czujemy się zaangażowani w to śledztwo z tego powodu, że w pierwsze dni, gdy nastąpił ten nieszczęsny wybuch, bardzo się zaangażowaliśmy jako samorząd i bardzo dużo pracy, nakładów finansowych włożyliśmy w to, żeby to śledztwo się posuwało jak najbardziej do przodu i jak najszybciej się zakończyło. Rakieta, która spadła w Przewodowie, pochodziła z Ukrainy. Początkowo jej wystrzelenie oskarżano Rosję. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że okupacja Strefy Gazy przez Izrael byłaby dużym błędem. Według Joe Bidena utworzenie państwa palestyńskiego obok izraelskiego jest jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu. Takie stanowisko prezydent Biden przedstawił izraelskiemu premierowi Benjaminowi Netanyahu. Jednocześnie podkreślił, że Biały Dom dąży do uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas, ale nie oznacza to wysłania amerykańskich żołnierzy w rejon konfliktu. Najbliższe święta mogą być ostatnimi, gdy będzie można kupić żywą rybę. Rzeczpospolita pisze, że zakazać tego chcą posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jeśli popatrzymy na badania opinii publicznej, nadszedł właśnie moment na zakaz sprzedaży żywego karpia, powiedziała dziennikowi Katarzyna Piekarska z KO. Należąca do Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt posłanka zapowiada złożenie z grupą posłów projektu przewidującego, że sprzedaż żywych ryb będzie możliwa tylko w przypadku narybku i egzemplarzy akwariowych. Pełny serwis o 8. A 8 już za 28 minut, teraz Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Marcin Jagiełowicz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, jak miło widzieć dzieci państwa redaktorów. Również. Inflacja znów w dół, 6,6%. To już ostateczne wyliczenia GUS-u, a chodzi o październik. To minimalnie gorzej niż we wstępnym szacunku, ale to i tak najniższy odczyt od 2 lat. To głównie efekt wolniejszego wzrostu cen żywności oraz spadku cen paliw w ujęciu rok do roku. Po raz kolejny obniżyła się także inflacja bazowa. Szacujemy, że wskaźnik wyhamował z 8,4% do 8,1%. Mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego zdaniem do końca roku inflacja jeszcze delikatnie wzrośnie, a potem znowu, choć już nie tak raptownie, będzie spadała. Jest tu jednak wiele niewiadomych. Wciąż nie jest pewne, co z zerową stawką VAT na żywność, czy choćby zamrożeniem cen energii po nowym roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. emerytur czerwcowych. Dotyczy tych, którzy złożyli wniosek o świadczenie między rokiem 2009 a 2019. Jeśli zarobili to właśnie w czerwcu, to z dwóch zwyczajowych waloryzacji, kwartalnej i rocznej, przysługiwała im tylko ta druga. A to znaczy, że mogli mieć emerytury niższe o jakieś 200 czy 300 zł. W ocenie Trybunału wprowadzenie zróżnicowania sposobu waloryzacji składek w grupie emerytur czerwcowych w żaden sposób nie służy realizacji zasady równego traktowania ubezpieczonych w systemie zdefiniowanej składki. Tak mówił, uzasadniając wyrok, sędzia sprawozdawca TK Piotr Pszczółkowski. Usterkę rząd poprawił nowelizacją 2 lata temu, ale objęła ona tylko tych, którzy przechodzili na emeryturę już od 2021 roku. Emerytów z 2020 roku objęła inna ustawa, ale nierozwiązany został problem czerwcowych emerytur z dekady 2009-19. Zaniżone świadczenia to może być problem nawet 100 tysięcy seniorów. Mówi się nawet o 3 miliardowych złotych, które rząd musiałby wysupłać na zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych. 5,8% PKB. Tyle ma wynieść deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku. Komisja Europejska przedstawiła jesienne prognozy dla krajów członkowskich. Wskaźnik w kolejnych latach ma w naszym kraju spadać, ale wciąż będą go podbijać wydatki na armię, dopłaty dla rolników czy wydatki na fundusz zdrowia. Blik już prawie na Słowacji. Polski Standard Płatności, operator tego systemu, ogłosił, że ma już wszystkie potrzebne zgody regulacyjne i za kilka tygodni będzie mógł wystartować. Jak startują waluty? O poranku złoty cały czas mocny. Frank kosztuje 4,57, euro 4,40, dolar 4,06 zł, a za brytyjskiego funta płacimy 5,03 zł. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Dzisiaj więcej pogodnego nieba na Podlasiu, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. teraz o sporcie. Turniej ATP. Turyn. Stefanos Tsitsipas się wycofał. Jego miejsce zajął Hubert Hurkacz. Jaki tutaj jest potencjał? Jakie spotkania i emocje przed nami? O tym wszystkim Dariusz Urbanowicz, który w studiu. To prawda. Hubert Hurkacz, przyjeżdżając do Turynu na turniej ATP Finals, doskonale zdawał sobie sprawę z roli rezerwowego, jaką pełnił nominalnie. Niewdzięczna bowiem ta rola, bo nie daje gwarancji gry w samym turnieju. Dziewiąty w zestawieniu ATP Polak jednak wyjdzie na kort dzisiaj w zastępstwie właśnie wspomnianego przez ciebie Greka Stefanosa Tsitsipasa, który poddał pojedynek z Duńczykiem Holgerem Rune. Mówi wielki tenisista sprzed lat, Wojciech Fibak. Dziwne, że Grek zrezygnował po trzech gemach. To bardzo nieładnie, nie fair wobec publiczności, tej rozentuzjazmowanej turyńskiej, włoskiej publiczności, która kocha tenis. Oni wykupili bilety, spodziewali się emocjonującego, wspaniałego spotkania między Rune a Tsitsipasem. Tymczasem po trzech gemach, gdyby po godzinie gry chociaż. No tak, ale zagrał w pokazowym meczu Hurkacz z Fritzem. Trudno jednak oceniać to, że się ktoś wycofał z turnieju. Nie wiemy wszystkiego, nigdy nam wszystkiego nie opowie. Najważniejsze jednak, że Hurkacz wyjdzie na kort i to ze światową jedynką. Wystąpi w tej wielkiej hali, tak jak kiedyś dwa lata temu, gdy grał regularnie, występował w grupie. Szansa zagrania z Serbem, z najlepszym tenisistą świata, wielka rzecz. I tak naprawdę dla Serba Hubert nie będzie wygodnym przeciwnikiem. Hubert zasłużył, miał wspaniałą jesień. Może Hubert pokazać się światu, publiczności szerokiej, a po drugie zaczarować jakoś tak, że nawet może awansować. Wszystko przed nami. No właśnie, wszystko przed nami dziś o 14.30. Polak nie ma nic do stracenia, a jego rywalem ma być Nowak Dżokowicz, ikona tenisa, 24-krotny zwycięzca wielkich szlemów. W ATP tych zwycięstw już naprawdę coraz trudniej się doliczyć, ale zbliża się do setki. Ma 36 lat, w Turynie broni tytułu, a finałowy turniej Masters wygrywał 6-krotnie już w połowie lat 2000, więc ta kariera imponująca. No i tak spokojnie sobie patrzy na napływ świeżej krwi do turu, ale i tak cały czas on jest na prowadzeniu. Oczywiście następuje zmiana pokoleń. Na jej czele jest Zwierew, Alcaraz i kilku innych młodych. Można by wymieniać. Wśród nich jest też Hurkacz, ten chłopak z Polski, ale to dobrze. Potrzebujemy tego. Dzięki nim przyszłość tenisa jawi się w jasnych barwach. W finałowym turnieju ATP, nazywanym nieoficjalnymi mistrzostwami świata, i faktycznie takowymi był w latach 90., kiedy rozgrywany był we Frankfurcie pod nazwą ATP World Tour World Championships. Gra w nim 8 najlepszych zawodników sezonu, wyłonionych w specjalnym rankingu ATP Race. Zawody odbywają się w imponującej turyńskiej hali Palace Sport Olimpico, czyli Pala Alpi Tour, w której pomieści się nawet 15 tysięcy widzów. Dżokowicz 36-latek, Hurkacz 26-latek. Ciekawe, czy te 10 lat wpłynie na ten wynik ostatecznie. No, Dżoko przegrał już jeden mecz w tym turnieju, więc zobaczymy. No, to jest końcówka sezonu, wszyscy zmęczeni. Trzymamy kciuki. Dzisiaj o 14.30 to spotkanie. Wtedy się rozpocznie. Dariusz Urbanowicz wprowadzał nas w te szczegóły. Dziękujemy. 17 minut do 8. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow and made a paradise where the truth was auto-tuned. And it's sad as I consumed into my form as every day. Gorillaz w Trójce. 14 minut i będzie ósma. Cracker Island przed momentem. Proszę Państwa, po godzinie ósmej, z racji tego, że obiecaliśmy Państwu tour po miastach europejskich, w Warszawie już byliśmy, także w Hiszpanii, w Madrycie, a przed nami podróż do Paryża. W sprawie SUV-ów. Ciekaw jestem, jak Państwo oceniają ten pomysł, że właściciele większych aut będą płacić większe podatki. Tak jest. Czy taka nagonka na SUV-y ma jakikolwiek sens, to będziemy sprawdzać po godzinie ósmej, ale już teraz czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3. Francuzi mają swoje pomysły, między innymi związane z hulajnogami. Teraz przyszła pora na SUV-y. Prosisz mnie znowu, który to już twój list, by ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Minut pozostało do godziny ósmej. Państwo słuchają poranka Trójki, pora na Trójkę. No i cóż, sprawdźmy, co u pan Tałyka w Dniu Filozofa. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jako że mamy Światowy Dzień Filozofii, to powinniśmy chyba w jakiś sposób go celebrować. Być może sięgając do najlepszych wzorców pozostawionych nam przez wielkich filozofów. Ot choćby, by nie wstawać zbyt wcześnie. Najlepiej około południa, po 12 godzinach snu, jak to czynił Kartezjusz. W dodatku Kartezjusz lubił pracować leżąc w łóżku. Właściwie jego słynna sentencja cogito ergo sum, myślę więc jestem, wyjaśnia kwestię długiego wylegiwania się w łóżku. W końcu już samo myślenie jest dowodem egzystencji. Można przecież leżeć i myśleć, nawet lepiej, prawda? Inny słynny filozof Diogenes, jak wiadomo, mieszkał w beczce. Dla tych, którzy są smakoszami piwa czy wina, takie mieszkanie może wyglądać na szczyt marzeń, ale Diogenes po prostu zadowalał się tak zwanym byle czym i był szczęśliwy. Raz przyszedł do niego Aleksander Wielki i spytał, jakie życzenie miałby Diogenes, a on je zaraz spełni. Odsuń się, zasłaniasz mi słońce, odpowiedział filozof, który potem przechadzał się po ulicach z latarnią, a na pytanie, co robi, odpowiadał, szukam człowieka. Inny starożytny Tales z Miletu mawiał, że nie ma różnicy między życiem a śmiercią. Na to ktoś złośliwie zapytał, tak, więc czemu nie umrzesz teraz? Bo nie ma różnicy, odpowiedział filozof. Zenon Skition natomiast wyjaśniał, dlaczego należy w życiu więcej słuchać niż gadać, wskazując, że tak chciała natura. W końcu mamy jeden język i dwoje uszu, co oznacza w sposób arytmetycznie oczywisty, która czynność jest ważniejsza. Jeśli zaś chodzi o słuchanie i filozofów, to ja najbardziej, drodzy Państwo, lubię historię o tym, jak duński filozof Søren Kierkegaard oglądał spektakle operowe. Tak naprawdę to nie oglądał. Szedł do opery, miał wykupione miejsce, ale stawał za kotarą prowadzącą do loży. Nie patrzył na scenę. Słuchał z lekkiego oddalenia, gdyż wtedy, jak twierdził, nic nie rozpraszało jego uwagi skoncentrowanej na muzyce. I tak doszliśmy do tego, że nawet słuchalność można opowiadać z gruntu filozofii. Co czyni się najlepiej na dobrej antenie, takiej jak nasza trójkowa. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Te swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi go.